ولقد بوانا یقینا زی ورکړی مونږه بنی اسرائیل ته مبوا صدقین زی مزیدار. تفسیر جلالین معنی کړی دا مبوا صدقین یعنی منزلت کرامتین. الله تعالی غی ته زی ورکړی او د عزت او د احترام. مفسرین لیکلی مراد لري نظم کړی شان ته مراد ده پاغی کی برکتونه او دنیوی او اخروی برکتونه او پای کی یا مراد درینا زمکر مصر تی مراد ده او یقینا دې ور کړو مونږه بنی اسرائیل ته مبوا صدقین اغه زې مزیدار چیز مکر شام یا د مصر ورزقناهم من الطيبات او ورده ور کړو مونږ یو ته د پاکو سيزونه نه فمختلفو نو دې اختلافونه کا په مسره توحید د الله تعالی کی حتا جاءهم العلم تر دې پورې چراغ دې ته علم د تورات یا مراد درینا علم د قران کریم تی مراد ده په وخت د نزول د قران کریم کې دوی کې اختلاف راغی. ان ربک یقینا رفسا یقضی بینهم فیصلہ بو کی پمندریو کی عمل قیامت تیر قیامت پر رضبانی عملی فیصلہ فی ما کانوا پی یختلفون پاس کی دیو پاگی کی اختلاف کئ فین کنتا اے پیغمبر کئ تا فی شکین بشکی مما انزلنا الیک دا کتاب نا دا غسنہ چرالی گرجی منگا تا تا فسر الذین یقرؤون الکتاب نو تپوسو کتا دا کسان نا چی لوستلی کتاب د اللہ تعالی من قبل کا مخکستانہ پدی آیات کی دیر توجیحات مفسرین بیان کړی دي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دو توجیحات بیان کړی دي جو صرف اگر تکوم بس بیا د آیات چری دار مشکلاتونه دي چې د آیات معنی او مطلب سره خدان پرې باندې پوی کوي. یو قول مفسرین دار چې شک په معنا د تنگستیا د سره دي یعنی دا یهود او نور کافران چې ستا مخالفت کوي ستا خلاف کوي او ستا زړه د دینه تنګیږي چې ولې دا خلک د الله تعالی دین نه مني. نو الله تعالی دې دې کې الله تعالی فرمایي اے د الله تعالی پیغمبره ته صبر کوه زړه دې تنګاوه ما او ته د حق پرستو علماي کرامو د بنی اسرائیل د یهود نه تپوسو کا نو هغه به تعالی خبر درکې چې تیر شو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام زړه څومره تنګ شوی هغې صبر څومره کړی. نو ستر جمعه تو وکشه پا ان کن تا بی شکین ای دا اللہ تلا پیغمبرا کتای پا تنگستیا کی ستاز لخا پای زلد تنگی دون کی می ماندلنا علی کا زلد تنگی کی پس بارنی پا مخالپت کور دا خلق بارنی نو صبر کوا تا می ماندلنا علی کا دا آغا سیزنا چی رالی گرده منگ پتاواننی چی تا دا اللہ تلا دین بیانه و خلق نمانی نو صبر کوا پا غیبانی زلد تنگاو ما پس علی لجین اقراون الکتابا نو ته پوسو کته دا کسان چې لوستلې دې کتاب د الله تعالی د الله تعالی کتاب لوسته د حق پرستو علما کرام او د اهلی کتابونه ته پوسو کا نو هغه به تاسو دا وایي چې تابان له دومره تنگستیا نشته لکه مخکې انبیاء علی صلوات و سلام چې څومره مخالفتونه شوی هغه صبر کړو نو ته دا غین ته پوسو کا. دویم قول لم پسرین دار چې دې کې خطاب د مشرکانو ته د مکی مشرکانو اعتماد کا او په یهود باندې مخکې سورۃ البقره کې آل عمران کې بار بار ویل شو ها ولای اهدا من الذين امنوا سبیلا هغه په توګه طلب کړی و د مکی مشرکانو اعتماد په یهودیانو باندې. نو دی آیات کې الله تعالی اوس خطاب کوي د مکی مشرکانو ته اے مشرکا الله تعالی چې دا کوم مسرر علی ګری دا قران را لګلې په هغه کې مسرر توحید ده نو کستا په دی باندې اعتماد نه چې د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی ده نو ستاسو په یهودیانو باندې اعتماد دی کنه ته دغه اهلی کتابونه ته تپوسو کا هغې ته هم چې کوم پیغمبران رالیږلی و او کوم کتابونه الله تعالی رالیږلی و نو په هغې کې هم دا مسله توحید بیانیدله. نو که ته شک کې چې دا مسله حق نه ده نو ستاسو چې په چا باندې اعتماد دی په یهودو باندې د هغې نه تپوسو کوي نو هغه هم درته دغه ووایي چې او دا مسله حق ده. فان کنت بشک که ته یې په شک کې مما د هغه مسلې نه انزلنا الیک چې نازل کړی دی مونږ تا ته فصل الذين تطوس قد اكثرنا يقرؤون الكتاب اچي لوستوي کتاب د الله تعالی من قبل کا مخکستان حق پرس علماء کرام د اهل کتاب لقد جاءك الحق من ربك يقينا راغله ته حق خبره تر په طرف سانه فلا تكونن من الممترين نو مکه غتا د شک اون کنه په دې کې شک مکو اوس دا ته پرې د په مقول باندې ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مکی غتا دا کسانو ډډلینا چې دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی په تکونا من الخاسرین نو شی و تر تاوانیانو نه که شک دیو که الله تعالی په دین کې تاوانی بشي. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منکرین ته ان الذين يقنا کسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شوی دا پوره شوی د پاغه باندې فیصله د رب سره لا د فیصله د رب نو مراد چیرې فیصله د عذاب ده پچا باندې چې الله تعالی د عذاب فیصله شوی ده لا یمنون غی ایمان نه راوړي ایمان غ نه راوړي ولو جاتهم کل آیتین اگر کراشی دیوتا هر نخ و تراشی هر دلیل او هر معجزه و تراشی حتی رول عذاب العلیم تردی پوری چوین دیو عذاب در ناک لرا ایمان نراوڑی ہاں که عذاب تور سیگنو که دیش آغا ایمان نراوڑی سوا دا قوم دا یونس علیه السلام نا چاگی ایمان نراوڑیو اگا اللہ تعالی چرے بچ کلده فلولا کانت قریتون آمنت پنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا علیهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین پا دی آیات کی ذکر دا توبی دا قوم دا یونس علیہ السلام دے مپسرین لکلی دی حاصل دی آیات دا دے چی دا یونس علیہ السلام قوم پا موصل علاقہ کی نینوا دا غی کلی نمو نینوا اغی کی آبادو شرک کاؤ یونس علیہ السلام اغی تلان اغی تا اللہ تعالی دین بیان کا اغی انکاروک یونس علیہ السلام توحی وقت اللہ اللہ تعالی تری دی قوم توائی چی دری و رضی بد پا و تاسبانی عذاب رازی اغی دا خبر نمانالا کل چی دری مورس شولا یونس علیہ السلام دا غی نروان شو ذکر اللہ تعالی و تداویلی چی دری و رضی بد پا دیبانی عذاب رازی کل چی یونس علیہ السلام دا غی نروانی دا خلق پا دیبانی پویشو چی دا اللہ تعالی عذاب یقین رازی تو بای ویس تلا دا شرک نا ایمان روان نو اللہ تعالی دا غی نغازاب لریک نو دی آیت که اللہ تعالی واقعات اشاره کی فلولا کانت قریتون نو ولی نو یو کلی والا آمنت چی ایمان راوڑه وی فنفعها ایمانوها او پیدا ورکلی واغی تا ایمان داغی الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علی صلی اللہ علیہ وسلم مانا دا شوله چی حس یو قوم تا پا وقت دا نزول دا عذاب کی پا ایمان چره پیدا نه دا ورکلی لکه فرعون تاو گورا قوم دا یونس علی صلی اللہ علیہ وسلم لما آمنو کری چی ایمان راول د نزول د عذاب نمخ کی کشفنا عنهم عذاب الخزی لری کوم دا غینه عذاب د شرمندگی د رسوا کون کی عذاب فی الحیات دنیا په ژوند دنیا کی ومتعناهم الی حین او پیدا ورکړي مونږ غی ته الی حین تر یو وخت پوری الله تعالی غی ته پیدا ورکړي د دنیا مزی او تور کړي ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین دی آیت کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اید اللہ تعالی پیغمبر تا دا اللہ تعالی دین بیانوا خوچا تا ہدایت کول چی سوک ایمان ناوڑی سوک ایمان نراوڑی نو داستا پا اختیار کی ندی بلکی دی اختیار دا اللہ تعالی سر دی ولو شا ربکا که غختل رفستا لآمن من پی الارد خام خا ایمان براوڑی آغا چاچ پزمائی کری کلوم جمیعا طولو پا یو جوانی پا جاو بندی افا انت تکره الناس آیت زور کولی شی بخلکو بندی حتی یکونو مؤمنین دیر پارا چی دیو ایمان ناوڑی نو مانا شوالا چی تا پا چا بانی پا زور بانی ایمان نشی راوڑلی تا دا اللہ تعالی دین بیانوا سوکی منی یا سوکی نمانی دا غستا اختیار نده وما کانا لی نفسین عربت نما قول سرا دا آیات تفسیر دی نما قول لپار بس دا غیر عربت شو وما کانا لی نفسین او نشی کیدلی دا هیچ چا دا پارا نشی کیدلی دا هیچ یو نفس دا پارا یعنی ممکن نه ده ان تو منا چی ایمان ناوړي الا باذن الله مگر په توفیق د الله تعالی باندې الا باذن الله معنا مې توکل توفیق د الله تعالی چا ویلی امام د تفسیر زاد المسیر وای الا باذن الله الا بقضاء الله و بتوفیق الله یا بامر الله وما کان لنفس او نشی کېدلی د هیڅ یو چا لپاره ان تو منا چی ایمان ناوړي الا باذن الله مگر په قضا او په تقدیر د الله تعالی باندې په فیصله د الله تعالی باندې یا الا باذن الله الا بامر الله درېم معنا الا باذن الله الا بتوفیق الله تعالی چاته چې الله تعالی توفیق ورکي نو هغه ایمان نه وړي چاته چې الله تعالی توفیق نه ورکړي هغه ایمان نشي راوړلی ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او اچې الله تعالی پلیتې ګندګۍ لره على الذين پاکستان باندې لا يعقلون چې هغه عقل نه لري رجس نو مراد دی دغه شی دی د رجس نو مراد چیرې د دین مراد یو کولم په سرندار چې مراد دی نه شرک دی و یا جعل الرجس او دی الله تعالی پرې تل را چې شرک دی علی الذین پاکستان باندې لا عقلون چې هغه عقل نه لري مشرکان چې هغه پلید دی دا هغه شرک چې هغه پلید دی دویم قول لمپسرین دارا چی مراد دارین عذاب دے نوس مانا دا کوئی ویجعل الرجس گدی اللہ تعالی اچھے اللہ تعالی را ولی اللہ تعالی عذاب در علی الذین پاکستان من لا یعقلون چی اغا عقل نکار ناخلی ایمان نراوڑی ناغیت اللہ تعالی عذاب ورکی قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون دی آیت کے اللہ تعالی یر ذکر کئی دا عذاب دنیوی نا قل ارتو اے پیغمبرا انظروا علام بھائی زبیر رحمۃ اللہ علیہ پمانا تفکرو سر نوست ترجمہ کوئی قل ارتو اے پیغمبرا انظروا سوچو فکرو کئی ماذا فی السماوات والارض پاگا دلیلونو کی چھ پاسمانو نے کیری پدما کیری دس مکیو دسمانو نے پدلائل کی سوچ فکر وکئی و ما تغنی الایات او پیدن اور کی دلیل نہ توحید اللہ تعالی و نظر و پیغمبران یری یرا ور کون کی عن قوم ان قوم تلای منون چا ایمان نہ راوڑی سوچ چی ایمان نہ راوڑی نہ کاغی تر ډیر دلائل پیش کی خلیکن اغا ایمان نہ راوڑی فهل ينظرون الا مثل ایام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین یره د عذاب دنیا وین الله تعالی بیانې فهل ينتظرون ان دی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذين مگر پشان د واقعات او د عذابونو د کسانو منی خلاو من قبلهم چې تیر شوی دی دیونه مخ کې قل ارتو ای پیغمبر فانتظر انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا زوم ساسره د انتظار کوونکو نه یم زوم ساسره د انتظار کوونکو نه یم زوم انتظار کوم د عذاب پتا اس باندې د الله تعالی عذاب راځي تفسیر زاد المسیر لیکلی دی لنزول العذاب بكم زم انتظار کوم چې بتا سبحان الله تعالی عذاب راځي نو تاسو انتظار کوئ د خپل عذاب بشارت مؤمنانو ته ثم ننجي رسولنا او بیا دا خبره مو اوري په دې خبره باندې بیا پوه شئ چې بچکو مونږ پیغمبران خپل والذین امنوا کسان چې ایمان راوړل دي کذالک حقا علینا او دغه سی لازم دی په مونږ باندې نن جل مؤمنین بچکو ول مؤمنانو مؤمنان الله تعالی بچکی مخ کی تاسو ما بار بار دا خبر کړی ده دا د کوی قران کې بار بار راځي په الله تعالی باندې حق وجوبې چانشتره یو حق وجوبې چې تدا وی چې زما واجب دی په الله تعالی باندې مال به الله تعالی دا کار کوي په الله تعالی باندې دا چا حق وجوبې نشتره خو دې ته ویل کېږي حق تفضلی دې ته ویل کېږي چې الله تعالی لوس کړی دی چې ته زما دین کار کو زبر سره امداد کوم بس دې ته حق تفضلی الله تعالی دې سره لوس کړی ثم ننجي رسولنا بیا بچکو مونږ خپل پیغمبرانو او کسان چې ایمان راوړل دي کذالک حقا علینا دغه سی لازم دی په مونږ باندې په حق تفضلی سره ننجي المؤمنین چې بچکو مونږه مؤمنان دره الله تعالی مونږه مؤمنان مسلمانان بچکو